Που τα πετάξανε πουλές, τα μασίδια στις αυλές, και με κανάν ρεζίλι, μα δόξανα έχει ο Θεός. Και ας γκρινιάζει ο φτώχος, να που υπάρχουν και φίλοι. Τα χρήματα αυτά που πήραμε από την Τρόικα θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος, διότι είναι δανεικά. Λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τους φίλους μας από την Τρόικα, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά και για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις, ότι όλα αυτά τα πακέτα, τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, αν τα υπολογίσουμε σε δραχμές, έχουν έρθει για να μας σώσουν, εννοείται, αλλά όμως είναι δανεικά. Θα τα δώσουμε πίσω. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν δανείζεσαι τόσο μεγάλα τεράστια ποσά όσο δεν έχει δανειστεί άλλη χώρα στον κόσμο. Κωστής Χατζηδάκης, να ακούσουμε και το πλήρες κείμενο, ενώ όλοι θρυνούμε εδώ και 10 λεπτά. Βγήκε ήδη, στην ακούσατε, διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία ο Μιχάλης Λιάπης. Αυτό το άξιο τέκνο της πατρίδας που είχε έρθει μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με εκείνο το περίφημο αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν, για να αναστηλώσουν τη δημοκρατία μετά τα επεισόδια και τα γεγονότα τα 2-3 δεκαετιών. Ο Μιχάλης Λιάπης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως χάνει. Δεν χάνει κανένας άλλος. Ο Λιάπης δεν έχει ανάγκη. Λογικό είναι, το καταλαβαίνει κανείς κοιτώντας τον. Όλοι εμείς, είτε είναι στη Νέα Δημοκρατία είτε είναι εκτός, τον έχουμε στην καρδιά μας. Αλλά θα επανέλθουμε στον Μιχάλη, πάμε στον Κωστή Χατζηδάκη για το τι ακριβώς θα κάνει ο ελληνικός λαός. Ξέρω ότι οι τράπεζες δεν έχουν παραδοσιακά την καλύτερη εικόνα. Και ούτε θέλω να μιλήσω για τις τράπεζες. Όμως θέλω να θυμίσω ότι όταν οι τράπεζες επλήγησαν πριν από 2 χρόνια με το κούρεμα, πήραμε δανεικά από την Τρόικα για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, γιατί υπάρχουν κάποια πρότυπα με τα οποία λειτουργούν οι τράπεζες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι κρατικές. Τα χρήματα αυτά που πήραμε από την Τρόικα θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος, διότι είναι δανεικά, δεν είναι βοήθεια. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει την ίδια στιγμή να κοιτάμε με τις ρυθμίσεις αυτές είναι να μην ξαναφτάσουν οι τράπεζες σε τέτοιο σημείο, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να φτάσουν. Ο Αρκαντάς είσαι με εμάς, που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια. Θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος, διότι είναι δανεικά, δεν είναι βοήθεια. Έτρεξε, βρήκε μια σπηλιά, σου τρύπωσε τη φανέλια, πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος, διότι είναι δανεικά, δεν είναι βοήθεια. Επειδή λανσάρεται και ως βοήθεια, και καλά εδώ η δική μας. Έβλεπα χθες τη Μέρκελ στο γερμανικό κοινοβούλιο, σχημάτισαν την κυβέρνηση και έκαναν εκεί τα αδέοντα, και έλεγε η Μέρκελ ότι η αλληλεγγύη, αν κάτι αποδείχθηκε αφού συνεχάρει την Πορτογαλία και είπε κάτι για την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι είναι σε καλό δρόμο. Ξέρετε τι σημαίνει ο καλός δρόμος για τη Μέρκελ, πώς ακριβώς μεταφράζεται στους ντόπιους εδώ, στους ηθαγενείς. Αφού τα είπε όλα αυτά, για να καθησυχάσει εκεί το κοινοβούλιο της, λέει ότι αν κάτι αποδείχθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία των 3 χρόνων που μπαίνουμε, βγαίνουμε στα μνημόνια και ακολουθούμε κάποιους κανόνες, είναι ότι απεδείχθη η αλληλεγγύη της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς έχει αποδειχθεί. Η αλληλεγγύη της Ευρώπης, με δανεικά, όπως λέει πολύ σωστά ο Κωστής Χατζηδάκης, που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, και αυτά που σώσαμε τις τράπεζες που δεν έχουν σωθεί, και όλα τα υπόλοιπα που κάναμε για να σωθεί η χώρα που δεν έχει σωθεί. Όλα αυτά, η αλληλεγγύη της Ευρώπης μεταφράζεται σε 3 εκατομμύρια δραχμές, δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια ευρώ, για να σωθούν πολύ συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, οργανισμοί, γερμανικές, γαλλικές και άλλες τράπεζες. Να πάμε στο Μιχάλη Λιάπη. Ένα ωραίο, ωραία διαπίστωση, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την κάνει ένας ακροατής, ο Κώστας Ραβάνης, που μου στείλε και το μήνυμα. Υπουργός Μεταφορών κυκλοφορεί με πλαστές πινακίδες, Λιάπης. Υπουργοί Οικονομικών φοροδιαφεύγουν, Παπαντονίου. Εγώ προσθέτω τα ονόματα. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας αγοράζουν χαλασμένα οπλικά συστήματα. Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλος, ερώτημα. Και ο Υπουργός Υγείας παίρνει λιγμένα, Άδωνης. Υπάρχει όραμα για αυτόν τον τόπο, άραγε. Μηνύματα και ανησυχίες ακροατών. Αν το ψάχνεις εκεί στους υπουργούς, όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως όραμα. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Και αυτό είναι το αισιόδοξο της υπόθεσης. Δεν το λέμε εμείς, σιγά, ποιοι είμαστε, το λέει ο Πρετεντέρης. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Ότι η ηθική είναι ατομική περίπτωση του καθενός. Δεν είναι συλλογική. Δεν φταίνει η Νέα Δημοκρατία αν ο Λιάπης βάζει πλαστές πινακίδες. Δεν φταίει το Πασόκ αν ο Τζοχατζόπουλος είναι φυλακή. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ο Τσουκαλάς πήρε 1 εκατομμύριο μπόνους. Δεν φταίνει ούτε ένας του άλλος. Είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, πλήττουν συλλογικά το σύστημα της δημοκρατίας. Εγώ άκουσα τον νεαρό στο ρεπορτάζ που λέει ότι αυτή είναι η πολιτική. Λέει, τους ψηφίζουμε και μετά μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Και δεν είναι όλα τα κόμματα έτσι και δεν πρέπει να είναι στη δημοκρατία έτσι. Προφανώς. Αυτά πράγματα. Μου τα πετάξανε κουλές, τα τσαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι. Μα δόξα να έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός, να που υπάρχουν νέοι και φίλοι. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί έτσι. Απλά όλοι αυτοί που έχουν κάνει λαμογές είναι η Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι πολιτικοί δεν είναι. Αυτοί που έχουν κάνει είναι όμως κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το δοξάζουμε, το υμνούμε από τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά αυτό που βρίσκεται ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Και αν έχει μνήσει πολιτικούς, το Λιάπη για παράδειγμα στην παντοδυναμία του, όσο ήταν παντοδύναμος ο Λιάπης κάποτε, ποιος δεν τον έχει γλύψει από όλους αυτούς τους μεγάλους δημοσιογράφους και από τους μικρούς δημοσιογράφους, τον Τζοχατζόπουλο, το Μαντέλη, στον τομέα του και ήταν και σε κομβικό τομέα ο Μαντέλης, δεν τον είχε τοποθετήσει τυχαία εκεί ο Σιμίτης. Το Γιάννο Παπαντονίου, αλίμονο. Πόσες συνεντεύξεις, με τι τρόπο συνεντεύξεις και πόσα καταλαβαίνει ο καθένας και πόσες σχέσεις υπήρχαν με αυτούς τους μεγαλοσχήμονες της πολιτικής ζωής του τόπου. Άλλωστε, είναι έννοιες που πάνε πολύ, ταιριάζουν και πάνε και μαζί, δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Ο ένας στηρίζεται στον άλλον για να προχωρήσει, να φτάσει τόσο ψηλά και από εκεί και πέρα να εκτοξευθεί. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έκανε μια ωραία διαπίστωση χθες. Συνειδητοποίησε τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά και διέκρινε και βαθμολόγησε τρία θετικά του λαού, τρία θετικά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Θέλω να πω ότι πρώτα είχαμε τον προϋπολογισμό, που χωρίς να συμφωνεί η Τρόικα, ο προϋπολογισμός κατατέθηκε μονομερώς. Δεύτερον, αμυντικά συστήματα. Και τρίτο τώρα, οι πληστηριασμοί, όπου η κυβέρνηση δεν αέρει την απαγόρευση των πληστηριασμών, ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο σύστημα και κυρίως προοδεύει και τα μεσαία, όχι μόνο τα μικρά, αλλά και τα μεσαία νοικοκυριά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δείχνει και ένα πράγμα τελικά, ότι όταν επιμείνεις και δεν κάνεις πίσω και διαπραγματευτείς σοβαρά, αρέσει δεν αρέσει την Τρόικα, αφρίζει ξαφρίζει το τρώει. Διότι αυτή είναι το συμπέρασμα και από τα τρία αυτά παραδείγματα. Ο Αρκαδάς ίσο με μας, που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια, έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, μου τρύπωσε τη φανέλια πριν πιάσουν πρώτο βρόχια. Όταν δεν κάνεις πίσω και όταν έχεις επιχειρήματα βεβαίως και όταν έχεις και δίκιο βεβαίως και όταν δείχνεις ότι κάνεις και σωστά τη δουλειά σου σε ένα ορισμένο πράγματα, καταβέρνεις και περνάς ενδεχομένως και χωρίς τη συμφωνία της Τρόικας. Έκανε αυτή τη διαπίστωση, μέτρησε αυτά τα τρία θετικά για τον ίδιο. Εδώ που έχουμε έρθει, τα θετικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και σίγουρα αυτά δεν είναι θετικά, γιατί οι ζωές των ανθρώπων από κάτω αποδεικνύουν τι είναι και τι δεν είναι θετικό. Αλλά τα είπα αυτά για να φτάσει σε μια άλλη διαπίστωση και σε αυτήν θέλαμε και εμείς να καταλήξουμε, αλλά το πήγαμε έτσι λίγο πιο μακριά. Πώς θα μπορούσαμε να είχαμε λειτουργήσει το 2010 όταν πρωτομπήκαμε στο μνημόνιο με τον Γιώργο Παπανδρέου και όσοι θα το ακούτε θα συνειδητοποιήσετε, θα θυμηθείτε, επιβάλλετε να θυμηθείτε τουλάχιστον αυτό, τι ακριβώς έλεγε το Μέγκα εκείνες τις πρώτες μέρες και πώς μας παρουσίαζε το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης ως μονόδρομο, αυστηρά μονόδρομο το μνημόνιο. Και το λέω αυτό, αν είχαμε δείξει μια τέτοια στάση και όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως το Μάιο του 10, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, αν είχε υπάρξει τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση τότε, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ ευνοϊκότερα στη συνέχεια. Τώρα να βρέχει να βρωτά, αστροπελέκια να πετά, να ρίχνει καλά πόδια. Αν είχαμε δείξει μια τέτοια στάση και όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως το Μάιο του 10. Μα και ο Χριστός μας βρε παιδιά, γεννήθηκε σε μια σπηλιά και είχε παρέα του τα βόδια. Αν είχε υπάρξει τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση τότε, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ ευνοϊκότερα στη συνέχεια. Αυτό ακριβώς. Τώρα λέμε ότι αν είχε υπάρξει διαπραγμάτευση, προσωπικώς πιστεύω ότι και η διαπραγμάτευση να είχε υπάρξει, δεν θα είχαν αλλάξει και πολλά γιατί δεν ήταν θέμα διαπραγμάτευση. Αλλά όμως έχει σημασία πώς το παρουσιάζουν. Τότε ήταν μονόδρομος, δεν έπρεπε να γίνεται τίποτα, κανείς να μην διαδηλώνει, να υπακούσουμε. Ήταν η μόνη λύση θα πεινούσαμε, δεν θα είχαμε στα ράφια τρόφιμα, πετρέλαιο, φάρμακα, το κλασικό ποίημα που το έχουμε ακούσει τόσες φορές και θα το ακούσουμε όσο πάμε και σε ευρωεκλογές, από ό,τι φαίνεται. Ενώ τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και διαπραγμάτευση για να ήταν καλύτερα τα πράγματα, ώστε να φανεί ότι ο ένοχος είναι ο μη καλός διαπραγματευτής ή ο μη υπαρκτός διαπραγματευτής. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Ωραία παραμύθια είναι αυτά. Το τραγούδι που μόλις τελείωσε λέγεται Εξωσύνα Αλεξίου Χατζής. Μιλάει για τους πληστηριασμούς με έναν άλλο δικό του τρόπο. Το ακούσαμε και αυτό όλο για να καταλήξουμε στο τέλος, την τελευταία στροφή που λέει και ο Χριστός μας εκεί. Έπρεπε ο στιχουργός να κάνει, να βρει τη ρήμα και την ομοιοκαταληξία με τη λέξη καλαπόδια. Γιατί λέει βρέχει καλαπόδια. Και τι σκέφτηκε? Ότι και ο Χριστός μας γεννήθηκε σε μια σπηλιά και είχε παρέα του τα βόδια. Αυτή η ομοιοκαταληξία πάντα μας συγκλονίζει, οπότε την ακούμε. Είναι και ένα όμορφο τραγουδάκι έτσι κι αλλιώς, με ωραίες ερμηνείες. Οπότε, για να είμαστε και στο κλίμα των ημερών, και με βόδια και με καλαπόδια, το βάλαμε και το ακούσαμε όλο μαζί με Πρετεντέρη βεβαίως και Χατζηδάκη. Γιατί τώρα περνάμε στον κύριο Μιχαλογιαννάκη. Σε αυτή τη φάση και αυτή την ώρα είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει από διάφορα και αυτός κόμματα και από το ένδοξο ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα γέννημα της Κρήτης και ήταν μαζί με τον Γιώργο Αυτιά και βλέπανε τα πλάνα του Μιχάλη Λιάπη, του διαγραφέντα πια από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Τι βγάζετε τον Λιάπη να πει, τι βγάζετε τον Υπουργό Μεταφορών και Ιστορίες? Ποιες ειδήσεις θα πάσουμε? Να πει τι δηλαδή? Θα μας κάνεις υπόδειξη? Να πει τι δηλαδή? Λεπτό, προληπτική λογοκρισία λέγεται αυτό? Ναι, να πει τι? Θα κάθεσαι στα ιατρικά σου και στα κοινοβουλία. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υποδείξεις στα όργανα τα οποία μπορείτε να κάνετε υποδείξεις. Είσαι υπηκότατος άνθρωπος. Λοιπόν. Δεν μπορείς εδώ να μου βγάζεις τον Λιάπη. Να πει τι? Ωραία, θα σχολιάσετε μετά. Να μην πει τίποτα. Να μην την δείξω τίποτα, την είδηση. Να μην τη δείξω την είδηση, Να μην τη δείξεις. Α, μάλιστα. Ντροπή για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Ένα σαπιάς με κοινωνικές ευαισθησίες. Να, να μου βγάζει να πούμε μια παρανομία την οποία εγώ ντρέπομαι και να δω το βίντεο. Εγώ ντρέπομαι να το δω. Δεν είναι είδηση αυτό. Εγώ θα κλείσω τα μάτια μου. Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσει τα χέρια. Δεν είναι είδηση αυτό. Εγώ θα κλείσω τα μάτια μου. Θα βρω να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Δεν είναι είδηση? Για πες μου τώρα, που βγάζει τον έξυπνο. Έγκλημα είναι αυτό. Τότε να μην το δείξω. Έγκλημα, παραδειγματισμός. Να μην το δείξω, πες μου. Στην Ελλάδα. Πες μου να μην το δείξω. Να μην το δείξεις. Δεν θέλει να βλέπει το Μιχάλη Λιάπη. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Προέρχεται άλλωστε και από κόμμα ηθικό. Δεν λέω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε στοιχεία. Κάτι με τον Τζουκαλά παίζει. Αλλά εκεί είναι λίγο τα πράγματα πιο φλού. Δεν έχουν διερευνηθεί ακόμα οι ακριβείς συνθήκες. Ο καθένας βάζει με το μυαλό του διάφορα. Επειδή από χτες μας λέγατε να πούμε για το Τζουκαλά. Για το Τζουκαλά περιμένουμε. Εμείς δεν είμαστε εδώ της διερευνητικής δημοσιογραφίας. Πιο πολύ καταγράφουμε αυτά που περνάνε μπροστά μας. Και ό,τι πιάσουμε γενικώς στον αέρα. Αν όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας είχαν πάρει τεράστια μπόνους, είναι αθώος ο κύριος Τζουκαλάς. Αν μόνο αυτός ως πρόεδρος συνδικαλιστής από μια τράπεζα που έφυγε στο εξωτερικό και δεν άνοιξε ρουθούνι, πήρε χρήματα, τότε είναι ένοχος και το κάθε κόμμα που τον φιλοξενούσε. Αλλά όλα αυτά περιμένουμε και απομένει να αποδειχθούν. Ακόμη δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Είμαστε όλοι στην έρευνα. Φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει ενδελεχώς και οι δημοσιογράφοι επίσης. Μέχρι τότε έχουμε τους έντιμους πολιτικούς. Δεν τους έχουμε εμείς δηλαδή. Τους έχει και τους βλέπει ή τους φαντάζεται ο Χρυσοχοίδης στη Βουλή. Θα στείλετε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τώρα. Και επειδή εσείς δεν θα τα στείλετε. Θα τα στείλω εγώ αύριο το πρωί τα πρακτικά της Βουλής για να μάθετε, κοιτάξτε, ή εδώ πέρα θα κάνουμε πολιτική η οποία θα είναι πολιτική εντίμων πολιτικών μεταξύ τους και απέναντι στο ελληνικό λαό, ή θα κάνουμε πολιτική για τα μάτια του κόσμου. Μαρία, Κατίνα, Ελένη, Κριστίνα, κάμα, let's go. Κάμα, let's go. Ή εδώ πέρα θα κάνουμε πολιτική η οποία θα είναι πολιτική εντίμων πολιτικών μεταξύ τους. Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Είναι ωραίο και θα έρθει πρώτο το άλογο μου, το πονηρό. Και όσα έχω θα του τα βάλω για να του δείξω πως τ' αγαπώ. Έχετε πάρει γενώσιμα? Ερώτηση Βενιζέλου. Τώρα τα άλογα πώς ακριβώς προέκυψαν? Προέκυψαν γιατί όσοι ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας πριν κάνα δύο ώρα θα είδατε κάτι άλογα να περπατάνε. καλπάζανε με χαλαρό ύφος. Τα είχαν πάει βήμα, τα είχαν πάει ύφος, ήταν οι αναβάτες. Όλα ταιριάζουν. Ένα άλογο μπορεί να έχει χαλαρό ύφος ή να αποπνέει χαλαρό ύφος, αν ο θεατής απέναντι θέλει να το δει έτσι, Μάρια. Γιατί συγχύζεται όταν γίνει ένα μικρό λάθος. Όλα βολεύονται. Εδώ λέει για έντιμους πολιτικούς ο Χρυσοχοίδης. Εδώ λέει ο άλλος. Ναι, Χριστός. Εδώ λέει ο άλλος ότι θα κλείσει τα μάτια και θέλει να βλέπει το λιάπι. Ο άλλος ότι θα μπορούσαμε να είχαμε διαπραγματευτεί το Μάιο, κοροϊδεύοντας την κοινωνία. Το θέμα είναι το ύφος του αλόγου. Τα άλογα λοιπόν από τους εργαζόμενους του υποδρόμου είχαν βγει και έκαναν βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια διαφορετική μορφή διαμαρτυρίας και από αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Εδώ πάντως είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Μία με δύο. Μέχρι και αύριο την άλλη εβδομάδα είμαστε off, γιατί τα κάναμε σαν το στρατό. Θα είναι κάτι μακρύ για δύο ώρες όλη την άλλη εβδομάδα και εμείς την παράλληλη εβδομάδα θα είμαστε για δύο ώρες κάθε μέρα μαζί. Μοιράσαμε τις βάρδιες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Ρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54-100. Πριν πάμε στα άλογα, να σας πούμε ότι το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης, Θελμούζη έτσι λέγεται, και η πολύ δραστήρια πολιτιστική του ομάδα έχει μια παράσταση αύριο, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου του 2013 στις 8 στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο Φωκλή Βενιζέλου, αυτό ξέρουν όλοι. Χρόνια πολλά δάσκαλε είναι ο τίτλος. Βλέπω εδώ την πρόσκληση. Πάντα κάνουν καλές δουλειές και ιδιαίτερες για σχολείο. Ένα απόσπασμα του Μπέρτολτ Μπρέχτ έχουν στην πρόσκληση. Δάσκαλε, μάθαινε. Μη λες πολύ συχνά πως έχεις δίκιο, δάσκαλε. Άσε το μαθητή σου να το νιώσει. Όλη την ώρα την αλήθεια μην την καταπονείς. Δεν το αντέχει να ακούς όταν μιλάς. Του Μπρέχτ όλα αυτά. Τώρα δεν έχει σημασία να πω ποιοι παίζουν εκεί. Άπειροι μαθητές. Η δασκάλα του, η Τζένι Σιούτη, τα φροντίζει όλα αυτά. Και μουσικές. Πάντα είναι σενάριο σκηνοθεσία Ευγενία Σιούτη. Και την επιμέλεια των μαθητών. Έχει και χορό, θα έχει και μουσικές και τραγούδια με πολύ ωραίες φωνές και πολύ βγαίνει μια ποιότητα από πολύ μικρά παιδιά. Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το πολύ ωραίο και κάνουν και συνεχή τέτοιες παραστάσεις μέσα στην χρονιά. Δεν κάνανε μία δηλαδή και το παράτησαν μετά όπως συμβαίνει. Συνήθως και αυτό είναι πολύ καλό και η συνέχεια και η συνέπεια. Πού είχαμε μείνει εμείς πέρα από την ποιότητα όλων αυτών? Στα άλογα. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη. Μαρία Κατίνα Ελένη. Αγαπητή Ελένη. Κριστίνα Κάμα, let's go. Αγαπητή Ελένη. Κάμα, let's go. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Δημήτρη και Τάκη. Τάκη, εσύ φταίς. Γάμα, let's go. In the long run, we are all dead. Κύριε Στυνόμπη, γιατί μιλάς στην γλέσκα? Γιατί? Γάμα, let's go. Όλα, όλα. Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Είμαι ωραίο. I am, είμαι. Και θα έρθει πρώτο. I stand. Το πονηρό. Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Μαμά μου, μάνα, παπά μου, πατέρα, παππού μου, γιαγιά μου. Και ο παππούς και ο πατέρας. Και ο παππούς και ο πατέρας. Come on, let's go. Come on, let's go. Έχετε πάρει γενώσιμα? Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Καν, κάνω, καν. Είναι ωραίο και θα έρθει πρώτο. Του δουθού είναι, έτσι, ναι, του δουθού. Σωστά. Του. Και όσα έχω θα του τα βάλω για να του δείξω πως αγαπώ. Ντου. Χρήματα αυτά που πήραμε από την Τρόικα θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν είναι δανεικά, δεν είναι βοήθεια. Αισθάνεται πολύ άσχημα ο Κωστής Χατζηδάκης, γιατί λέει αυτά τα χρήματα που πήραμε θα τα πληρώσει δυστυχώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Λες και υπήρχε πιθανότητα σε αυτόν τον τόπο να τα πληρώσει κάποιος άλλος, να μην ήταν προς δυστυχία του Έλληνα πολίτη. Η πρόταση από τον Ακροάτη.

Και δίπλα του περνάνε άνθρωποι με κουστούμια τα οποία κάνουν το καθένα από 1000 ευρώ. Δεν του κοιτάνε καν, δεν του δίνουν σημασία. Και πάνε να ζήσουν γιορτές. Και μετά ζητάμε από αυτό το λαό, που να μην πω τι κάνει, δεν κοιμάται, κάτι άλλο κάνει. Ζητάμε από αυτό το λαό να ζητήσει δικαιοσύνη και να διώξει τους κυβερνώντες και να αλλάξει τα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Καμία ελπίδα. Είπαμε και εμείς να δώσουμε τα 100 βιολιά, να πάτε εκεί να ακούσετε όχι ένα, όχι δύο, 100 όλα μαζί. Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο, έχει μια βλάβη εδώ, αυτά τα ηλεκτρονικά τα ευαίσθητα. Πήρατε όλοι μαζί, δεν ξέρω τι έγινε, έχει καταρρεύσει το σύστημα. Και δεν έχουμε αφενός τους γρήγορους και αφετέρου δεν έχουμε και λαό να παίρνει εκεί να λέει τις απόψεις του. Οπότε μόλις φτιαχτεί και αν φτιαχτεί όσο η ώρα είμαστε για ένα τέταρτο θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. Αλλιώς όσο βλέπετε και δεν ανακοινώνουμε πάει να πει ότι συνεχίζει τη βλάβη και εσείς αν νιώθετε ότι μιλάει και αν ακούτε ότι μιλάει να ξέρετε ότι φταίει η βλάβη και όχι κάτι διαφορετικό. Το τραγούδι που ακούμε με το άλογο επειδή το ζητήσατε το λέει η κυρία Ντίνα Κανάκη από το δίσκο Αλήθειες. Τίτλος του τραγουδιού «Το άλογο μου τρέχει». Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο τίτλο το συγκεκριμένο τραγούδι για τους αλογομούριδες. Και αν κρίνω από εδώ είστε πάρα πολλοί που θέλετε να βρείτε ποιο ακριβώς τραγούδι είναι αυτό. Ερώτηση στο Χατζηδάκη. Υπάρχει όμως μια κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να αποδεχτεί ότι φταίει ο άλλος που έκλεισε το εργοστάσιο και έμεινε στον δρόμο. Και πρέπει να θρέψει τα παιδιά του. Δεν μπορεί κανείς να αποδεχτεί ότι φταίει ο άλλος, ο οποίος ήρθε ξαφνικά από την κακοδιαχείριση των κομμάτων που κυβερνήσανε τη χώρα αυτή τόσα χρόνια. Και αντί, εκεί που έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο, ξέρω εγώ, και μπορούσε να κάνει το κουμάντο του και έβαλε και μία δόση ένα 500, ξαφνικά βρέθηκε με 7 εκατοστάρια. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι φταίει. Πώς θα γίνει, θα το εκτελέσουμε. Δείτε. Μα προφανώς. Πώς θα γίνει, θα το εκτελέσουμε. Δείτε, προφανώς. Προφανώς θα τον εκτελέσουμε. Τι ερωτήσεις περιττές είναι αυτές που κάνουν δημοσιογράφοι στους πολιτικούς. Υποψήφοι τώρα για εκτέλεση. Τόλι, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Ο Μιχαλάκης έχει γράψει ένα βιβλίο παλαιότερα. Θυμάσαι τον τίτλο του? Όχι. Λεγότανε «Ίδιον ήθος». Και το έγραψε αυτό ο Μιχάλης. Και το έγραψε αυτό ο Μιχάλης. Ο Λιάπης. Ο Λιάπης. Ο Λιάπησα. Έτσι, ο Λιάπης. Και ξέρει να γράφει. Αυτή είναι η είδηση. Όχι ότι έχει γράψει βιβλίο, ότι ξέρει να γράφει. Έγραψε το ίδιο ήθος. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σιγά μην ξέρει και τι σημαίνει. Το έγραψε. Πάει να πει ότι ξέρει. Κατά στα ζώα που τον ψηφίζανε και τον είχαν και πρώτο στην Αθηνών. Αυτό είναι το κράτος. Αυτοί είναι Έλληνες πολίτες που τους λυπόμαστε, ρε φίλε. Που τους λυπόμαστε και φορτώσανε εμάς 35άριδες με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί μία ζωή ψηφίζαν αυτά τα ζώα, ρε φίλε. Κάτι λιάπηδες και κάτι αδόνηδες. Τα είπα και ηρέμησα. Τι σύγχαμα είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε μαλάκα. Τι να κάνουμε με αυτή τη σνομπαρία, την αριστοκρατική την πουκάνα, λέω το Λιάπη. Το θυμάσαι πώς πήγαινε, ρε μαλάκα, και έλεγε με στόμφο όλα αυτά για τους νόμους και αυτά όταν ήταν υπουργός μεταφορών, το θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Και για τις παρανομίες και όλα αυτά. Επίσης, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά από το Λιάπησα είναι αυτό το ανάλαφρο περπάτημα που είχε πάντα. Σαν να πατάει στις μύτες, δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Μια ζωή στον κόσμο του. Χριστό δεν κατάλαβε ποτέ. Ρε μαλάκα, αυτό το διέταζε όλους τους μπάτσους να μας παίρνουν εμάς 20 μέρες πινακίδες επειδή περνάγαμε τα διόδια του Μπόμπολα. Αυτό το αρ***δι και το κάθε αρ***δι. Τι τιμωρία ξεβράκωμα ρε μαρ***κα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω ρε μαρ***κα, ξεβράκωμα ρε μαρ***κα. Αχ, κάτσε, σκιάχτηκα. Έκανα εικόνα από το Λιάπη γυμνό. Έλα τώρα. Παναγία μου, για να μην στα διάλογα τα λέω εγώ. Αχ, τα ηλιά. Φιλιά. Άκουγα τώρα για αυτόν τον Κατζά εκεί που ο Γενικός Γραμματέας λέει εξοπλισμών εποχή Τσοχατζόπουλος, Μπόκου κτλ. Και του βρήκανε λέει πολύ χρήμα στη Σιγκαπούρη. Αναρωτιέμαι με τα άλλα τα άτομα που ήταν στο Κησέα εκεί την εποχή, δηλαδή Σιμίτης, Βενιζέλος, ο Γιωργάκης, ο Πάγκαλος. Δεν πήρανε τίποτα μυρωδιά, ρε παιδί μου, με τόσο χρήμα. Εντάξει, καλά, είχαν και δουλειές. Είχαν να διοικήσουν τα υπουργεία τους. Πρέπει να ξέρανε ποιο λαμόγιο ταρπάζει. Ναι, αλλά αυτό του τιμάει, ρε παιδί μου, τόσο χαϊβάκι. Είπα εγώ ότι του τιμάει. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγάλεις μια γκόμενα. Δηλαδή άλλοι βάζουν μουσική. Εγώ έχω βγάλει γκόμενα με κλιπάκια σου. Με κλιπάκια μου. Στις πλάτες μου. Στις πλάτες σου. Δεν έχει. Θέλω ποσοστά. Με λίγο φιδέμπορα και λίγο άϊπνο. Πηδάς εσύ έτσι. Θέλω ποσοστά. Θα σου δώσω. Θα σου στείλω μια βολαβογία μια φορά. Ναι. Θέλω να. Δεν αμφιβάλλω ότι μας καλύπτει πλήρως. Θυμάστε ότι είχα πάρει στις 17, πέρυσι, μάλλον στις 18 Ιουνίου που γίνανε εκλογές, που σου είπα: καλημερίζουμε τους ψεύτες.